gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml, wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uczniowie starszych klas nie wrócą jeszcze do szkół. Przeszkodą jest trzecia fala epidemii. Saperzy w Kępie Polskiej na Mazowszu wysadzą zator lodowy na Wiśle. Marek Bajdak będzie pełnił obowiązki prezydenta Rzeszowa do wyboru nowego włodarza miasta. Starsze dzieci ze szkół podstawowych na razie nie mogą wrócić do szkół, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że nadciąga trzecia fala pandemii i trudno powiedzieć, kiedy starsze roczniki z podstawówek będą mogły z powrotem usiąść w ławkach. W tej chwili na lekcje do szkoły chodzą uczniowie klas 1-3. Od przyszłego poniedziałku tylko w warmińsko-mazurskim wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. Ze względu na dużą liczbę zakażeń od soboty w tym regionie wracają obostrzenia. Zamknięte zostaną szkoły, ale też m.in. kina, galerie handlowe czy baseny. Była marchewka, teraz musimy mieć kij, powiedział w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzieliśmy tą marchewkę na Krupówkach i w Mielnie. Ludzie przekombinowali z tą marchewką troszeczkę i teraz niestety musimy mieć kij, a nie marchewkę. Teraz już musimy wskazywać, że może się zdarzyć w każdym województwie to, co zdarzyło się wczoraj w warmińsko-mazurskim. To jest dla nas taki jaskrawy przypadek, co się będzie działo w kraju, jeżeli z tą marchewką, którą daliśmy 2 tygodnie temu, będziemy się źle obchodzić. Rzecznik resortu powiedział, że poza Warmią i Mazurami są powiaty, w których dzienne przyrosty liczby nowych zakażeń koronawirusem wynoszą nawet 50%. Nie wykluczył wprowadzenia kolejnych regionalnych obostrzeń. Dziś ministerstwo poinformowało o 12 142 nowych potwierdzonych infekcjach. Zmarło 286 osób. Saperzy wysadzą zator lodowy na Wiśle w Kępie Polskiej na Mazowszu. Lodołamacze nie mogły tam dopłynąć, bo było za płytko. Sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wody w Wiśle, w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie przybywa z godziny na godzinę. Akcja wysadzania lodu ma zostać przeprowadzona dzisiaj. Ładunki wybuchowe będą spuszczane z helikoptera, informuje podporucznik Aleksandra Śliwa z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Będzie opuszczany materiał wybuchowy na powierzchni właśnie tego lodu i decyzja będzie podjęta dotycząca sposobu, czyli czy będzie to wybuch jednorazowy, czyli jednego materiału wybuchowego ładunku skupionego, czy to będzie wybuch pojedynczych ładunków. Na miejscu wszystko jest już gotowe, dodaje podporucznik Śliwa. Jesteśmy już tutaj w rejonie gotowi. Potrzebujemy tylko 2 godzin od podjęcia decyzji, w jaki sposób będzie to niszczone, w którym miejscu, do tego, aby zebrać materiał wybuchowy, żeby go przygotować i po prostu będziemy wtedy realizowali to zadanie. W tej chwili stan alarmowy w Kępie Polskiej jest przekroczony o ponad 0,5 metra, a w Wyszogrodzie o prawie metr. Rzeszów ma komisarza. Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył do pełnienia funkcji prezydenta miasta Marka Bajdaka, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzję o powołaniu na pełniącego obowiązki prezydenta miasta Rzeszowa pana Marka Bajdaka. Nominacja zostanie dzisiaj wręczona przez panią wojewodę Ewę Leniart, która wręczy w imieniu pana premiera dzisiaj w Rzeszowie tę nominację i od tego momentu będzie już wyznaczona osoba, która pełni obowiązki prezydenta Rzeszowa do czasu wybrania w wyborach nowego prezydenta miasta. Dotychczasowy prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, zrezygnował ze stanowiska 10 lutego. Marek Suski z PiS-u powiedział w Trójce, że projekt podatku od reklam nie obumarł, natomiast możliwe jest wprowadzenie w nim niewielkich zmian. Odniósł się w ten sposób do słów marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, według którego projekt powróci w zupełnie innej postaci. Marek Suski przypomniał, że zgodnie z projektem opłata od przychodów z reklam objęłaby tylko największe podmioty na rynku medialnym w Polsce. Zapewniam wszystkich tych, którzy mają małe rozgłośnie, że tam nie ma zapisów, które obciążają tych, którzy mają niewielkie dochody, którzy są regionalnymi różnymi, czy radiami, czy telewizjami. To dotyczy tylko tych największych. Zapewniam, że to nie obejmuje. Myślę, że chyba 90% mediów prywatnych. Projekt zakłada wprowadzenie składki od reklamy internetowej i konwencjonalnej. Joe Biden przywrócił możliwość uzyskania prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych członkom rodzin imigrantów oraz osobom, które wylosowały zieloną kartę. Amerykański prezydent anulował rozporządzenie swego poprzednika, wydane na początku pandemii, ograniczające takie możliwości. W kwietniu ubiegłego roku Donald Trump nakazał wstrzymanie wydawania tzw. zielonych kart dla większości kategorii imigrantów, w tym obcokrajowców, których wylosowano w loterii wizowej.

say nothing without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To było niezwykłe wydarzenie. Pamiętam, w 2018 roku renomowany nowojorski dom aukcyjny po raz pierwszy w historii sprzedał dzieło stworzone nie przez człowieka, a przez algorytm. No i śledzimy to, co dzieje się w sztuce i okazuje się, że z upływem czasu sztuczna inteligencja zajmuje coraz poważniejszą pozycję właśnie w sztuce. Konkurencja dla artystów z krwi i kości? Mało tego. Świat obiegła wiadomość, że londyńskie Design Museum planuje pierwszą poważną wystawę prac stworzonych przez androida. Jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, dzieła autorstwa Aidy wypełnią przestrzeń wystawienniczą już w maju. Konstruktor robota Aidan Meller tłumaczy, jaka idea stoi za tym projektem. Pokażemy autoportrety stworzone przez Aidę. Są to pierwsze autoportrety bezosobowe, bo Aida oczywiście nie ma świadomości, nie jest istotą rozumną. Działa na podstawie algorytmów. Zadajemy tu więc pewne pytanie. Nasze rozumienie świata coraz bardziej zapośredniczone jest przez media społecznościowe i internet, działające na podstawie algorytmów, które dokonują za nas wyborów. Jak to więc jest utrzymywać relacje z technologią, która nie jest ani wrażliwa, ani świadoma? Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób android konstruuje swoje prace. Ona tworzy za pomocą oczu, w których znajdują się kamery. Algorytmy zmieniają potem obraz w opis cyfrowy, który z kolei pozwala na malowanie czy rysowanie. Nic prostszego, prawda? Wieść o pierwszej wystawie androida wzbudza niemałe kontrowersje. Wielu odbiorców powątpiewa w to, czy sztuczna inteligencja może tworzyć sztukę. O opinię pytamy dr Katarzynę Stanny z Wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo trudno jest zdefiniować, czym w ogóle jest w tej chwili sztuka. Kiedyś były pewne kanony obowiązujące i można się było do czegoś przyporządkować. Natomiast w tej chwili właściwie sztuką może być wszystko. W ogóle sztuka współczesna od pewnego momentu, ona gdzieś troszkę zaczęła przybierać takie formy, powiedziałabym, komentarza zjawisk społecznych, a nie tylko obcowania czy sprawienia, że odbiorca zaczyna obcować z pięknem. Należałoby też podkreślić, że algorytmy znajdują zastosowanie na różnych polach związanych ze sztuką, o czym przekonuje Anna Niemczycka-Gottfried z portalu Rynek i Sztuka. Sztuczna inteligencja może się okazać ogromnym wsparciem dla ekspertów rynku sztuki. Przede wszystkim na poziomie badania autentyczności wykonywania ekspertyz dzieł sztuki, tworzeniu kopii obrazów, w procesie katalogowania prac, wykrywania zależności między pracami. Natomiast w kontekście jakby tworzenia prac przez sztuczną inteligencję, no to cały czas to budzi spore kontrowersje i taki sprzeciw środowiska skoncentrowanego wokół rynku sztuki. Głównym argumentem przeciwko sztucznej inteligencji są emocje twórcy, czy raczej ich brak. to w odbiorcy zacznie rodzić się emocja, która będzie tylko tą jedyną emocją. Natomiast emocja, która towarzyszyła artyście, jest jakby już po drugiej stronie tego całego mostu, który nazywamy sztuką współczesną i być może to będzie właśnie też jakiś kolejny przełom. Oto jaki portret sztucznej inteligencji maluje się w sztuce, pytała nasza reporterka Martyna Matwiejuk. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Adres mailowy, także numer SMS 71335. No, ciekaw jestem Państwa opinii na temat tej właśnie sztucznej inteligencji, która troszkę jednak, jakby nie było, wyzuta z emocji, ale jednak tworzy sztukę. Mail, telefon do Państwa dyspozycji, a za chwilę fajna historia. The shed is a lonely view, and with the birds the shed is a lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, falling all over myself to lift your heart and taste your health, cause with the birds the shed is a lonely view, and with the birds the shed is a lonely view. Shed is so lonely of you. Blood lost in a bathroom stall, a southern girl with a skylit draw, a wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shed, with the birds of shed. Spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl, and autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon, never have to crawl, and with the birds of shed is a lonely view, with the birds of shed is a lonely view, with the birds of shed is a lonely view. Zwykle zaglądamy do kart historii, zatrzymujemy się na 25 dniu lutego, rok 1919. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. A te 102 lata temu to właśnie, co się wydarzyło, panie profesorze? O ile mnie pamięć nie myli, to wojska polskie wkraczają do Cieszyna. Powiedzmy coś o genezie tego konfliktu. Znaczy w najprostszych słowach można to skonkludować w ten sposób, że obie strony, zarówno Polska, jak i Czeskosłowacka, dążyły do tego, żeby uzyskać jak największy obszar terytorialny. Obszar Śląska Cieszyńskiego był ważny z punktu widzenia nie tylko tego, że zamieszkiwała jego duża liczba Polaków, ale także ze względu na ważną tradycję trasę komunikacyjną, linię kolejową oraz walory gospodarcze, walory, jeżeli chodzi o surowce naturalne. No powiedzmy jeszcze o tym, że to wcześniej, od 1918 w stosunkach między Czechosłowacją a Polską dochodziło do konfliktów, bo mówimy nie tylko o Śląsku Cieszyńskim, także... Spisz, Orawa. Orawa, tak. Ale właśnie, jak już pan tutaj słusznie zauważył, panie redaktorze, ten konflikt zaczyna się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dwoma niepodległymi bytami. Czesi i Polacy mają pretensje do tego obszaru i ten konflikt tak naprawdę zamiast znaleźć swoje rozstrzygnięcie w tamtym czasie, zaogniał się. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, o której się często zapomina, mianowicie Czechosłowacja, decydenci polityczni w Pradze bardzo zabiegali o dobre relacje z Rosją bolszewicką, nie mając bezpośredniej z nią styczności granicznej. Padały nawet takie słowa ze strony premiera Kramara, że Polska jako państwo może nie istnieć dla Czechosłowacji, ponieważ ona dzięki temu zyska bezpośrednią granicę z Rosją bolszewicką. Już tego typu enuncjacje wskazywały, że Czechosłowacja nie będzie dążyła do pokojowego rozstrzygnięcia. Niezła historia. A z czego wynikało to, że tematyka związana właśnie z tym konfliktem, o którym mówimy, polsko-czeskim, podlegała cenzurze w PRL? Usuwała wszelkie informacje na ten temat. Dlatego, że Czechosłowacja i Polska Rzeczpospolita Ludowa były bratnimi krajami. I w tamtym okresie trzeba było unikać jakichkolwiek stwierdzeń, które by podsycały negatywne emocje w obu państwach. Zresztą to się odnosiło w ogóle do wszystkich relacji, jeżeli chodzi o kwestie sporne, czy niewyjaśnione, czy w jakiś sposób nieusankcjonowane w obrębie krajów demokracji ludowej, bo problem polsko-czechosłowacki nie był jedynym, który był w jakiś sposób, nazwijmy to, ukrywany. Mamy jeszcze problem na przykład węgiersko-rumuński, jeżeli chodzi o Siedmiogród i mniejszość węgierską na tamtym rejonie, więc wyciszano wszystkie tego typu sygnały, które by mogły potęgować nawarstwianie się tych negatywnych emocji w obu społeczeństwach. A jak ludność po jednej, po drugiej stronie granicy odnosiła się do siebie właśnie w tym czasie? W większości pozytywnie. To byli ludzie, którzy mieszkali od pokoleń w tych rejonach. Owszem, znajdowały się po obu stronach środowiska, którym nie zależało na pokojowym uregulowaniu relacji. Zarówno po stronie czechosłowackiej, jak i po stronie polskiej, tak jak to bywa w takich sytuacjach, pojawiały się głosy, które domagały się rozstrzygnięć, które przyczyniłoby się do tego, że ten obszar znalazłby się po drugiej stronie granicy. I to też była sytuacja, która no niestety, ale nie ułatwiała ułożenia wzajemnych relacji, zarówno na poziomie międzypaństwowym, jak i tym lokalnym. Bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję historii. Profesor Tomasz Gajownik. Również serdecznie dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia. Niezła historia. Dorastamy lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia.

when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Trójka. Program trzeci. Kwadrans południa, czas na 24 fragment naszej powieści. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Pewnego dnia zdarzyło się Mani zemdleć w obecności jednej z koleżanek i ta przerażona pobiegła z tą wieścią do Dłuskich. W 2 godziny później na poddaszu, gdzie Maria, choć jeszcze blada i oszołomiona, już siedzi jednak nad książką, zjawił się Kazimierz, no i rozpoczął badanie. Nie tylko zresztą lekarskie, bo obejrzawszy, opukawszy i ostukawszy szwagierkę, bardzo skrupulatnie też obejrzał, opukał i ostukał jej mieszkanie. Pusty rondelek, czyściutkie talerze i zapasy żywności składające się z małej paczuszki herbaty całkowicie mu wyjaśniły sytuację. Cóżeś ty dzisiaj jadła? Zapytał. Dzisiaj? Och, już nie pamiętam. Przed chwilą jadłam śniadanie. Ale co jadłaś? Głos zabrzmiał zupełnie serio i nieustępliwie. Wiśnie i w ogóle mnóstwo rzeczy. Jednak wreszcie trzeba się było przyznać i dokładnie wyliczyć owo mnóstwo rzeczy. Okazało się, że Maria zjadła od rana dnia poprzedniego 0,5 funta wiśni, 0,5 pęczka rzodkiewek. Pracowała do 3 w nocy, spała 4 godziny. Rano poszła na wykład, wróciwszy dokończyła rzodkiewki i zemdlała. Młody doktor rezygnuje z dalszych pytań. Jest wściekły na swą pacjentkę, której szare oczy spoglądają na niego z wyrazem głębokiego znużenia i naiwnie niewinnym uśmiechem. A przede wszystkim na siebie samego za to, że widać zbyt mało czuwał nad dzieckiem, powierzonym przecież przez teścia specjalnej jego opiece. I nie słuchając protestów Marii, podaje jej kapelusz i palto, po czym bardzo kategorycznie, acz słodko prosi, aby natychmiast spakowała rzeczy i książki, które jej będą potrzebne w przeciągu najbliższego tygodnia. Milczący, zły i zrozpaczony, zabiera ją na ulicę Dalmani. Tam, od progu wołając Broncie, wydaje kilka krótkich dyspozycji. Broncia pędzi do kuchni i po upływie 0,5 godziny Maria pod czujnym okiem Kazimierza przełyka kęs po kęsie przepisane przez niego lekarstwo. Wielki bewsztyk z chrupiącymi, przysmażonymi kartoflami. Rumieńce jak gdyby cudem wracają na jej twarz. Wieczorem o 11:00 Broncia wchodzi do pokoju, który przygotowała na tych kilka dni dla siostry, gasi światło i zaprasza ją do łóżka gestem zupełnie bezapelacyjnym, choć tkliwym. Taka kuracja trwa przez tydzień i Maria poprawia się z każdą godziną. Już całkiem inaczej wygląda, inaczej się czuje. Lecz zbliżają się egzaminy, więc solennie przyobiecawszy, że będzie rozsądna, wraca na swoje poddasze, gdzie natychmiast bezwiednie i niejako automatycznie rozpoczyna dawny tryb życia powietrzem i pracą. Praca, praca. Maria, zatopiona całą duszą, całą istotą w nauce, uradowana swoimi postępami, czuje się na siłach wchłonąć wszystko, wszystkiego się nauczyć. Studiuje jednocześnie matematykę, fizykę i chemię. Opanowuje szybko technikę laboratoryjną, coraz lepiej przezwyciężając trudności delikatnych, precyzyjnych doświadczeń. Wkrótce dostąpi zaszczytu, że profesor Lippmann zacznie powierzać jej samodzielne badania. Niezbyt ważne wprawdzie, lecz które pozwolą jej wykazać zręczność, oryginalność umysłu. I w pracowni fizycznej Sorbony, ogromnej, wysokiej sali o zabawnych, krętych schodach wiodących na galeryjkę, stanie w szranki do przyszłych swych wielkich zawodów. Namiętnie zaczyna kochać tę jedyną w świecie atmosferę skupienia, ciszy i jakiegoś specjalnego fanatyzmu pracy. Atmosferę laboratoriów, które odtąd do końca życia będzie jej droższa nad wszystko. Gotowa jest całymi dniami stać przy jakimś przyrządzie, śledząc bieg doświadczenia, lub przy wyciągu pilnować tygla z roztworem, który trzeba powolutku gotować przez długie godziny, mieszając cierpliwie, bez przerwy. Szeroki, gruby fartuch ze sztywnego płótna upodabnia ją niemal zupełnie do kolegów, tak samo jak ona milczących obok przy swoich przyrządach, przy swoich tyglach i palnikach, tak samo pogrążonych w pracy i w ciszy, której nie mąci żaden zbędny gest, żadne słowo. Jeden licencjat to mało. Maria zamierza zdobyć 2. Z fizyki i z matematyki. Równocześnie zaś, pomimo swej nieśmiałej rezerwy, czy nawet po prostu dzikości, stopniowo coraz mocniej wżywa się w środowisko uniwersyteckie. Sprzyja temu ogólna sympatia, jaką w Sorbonie cieszą się studentki Polki. Szacunek, jaki wśród młodych Francuzów wzbudza ich szczere umiłowanie wiedzy, zdolności, odwaga w przezwyciężaniu ciężkich warunków materialnych. Koledzy okazują Mani bardzo dużo uznania. Nie brak też takich, co się do niej odnoszą specjalnie uprzejmie i przyjaźnie. Kilku nawet byłoby widocznie skłonnych tę uprzejmość akcentować zbyt mocno, bo oto jedna z jej koleżanek, zacna, acz trochę egzaltowana pani Dydyńska, pewnego dnia uciekła się aż do pogróżek wielkim parasolem w obronie swojej pupilki. Mania pozwala koleżance na tę opiekę zaborczą. Chętnie jednak przebywa w towarzystwie mężczyzn, którzy jej nie nadskakują, a z którymi za to można poważnie porozmawiać o sprawach naukowych. Lubi pogawędki z profesorem Pawłem Pain-Levé, z Janem Perrin, Karolem Morin. Wszystko to przyszli kierownicy nauki i myśli francuskiej. Powoli nawiązują się między nimi a młodą Polką nici przyjaźni, głębokiej i trwałej, choć pozbawionej wszelkiego uczuciowego zabarwienia. Uczucia swoje bowiem ofiarowuje Maria tylko matematyce, fizyce, chemii i systematycznie, cierpliwie dążąc do swoich celów, osiąga je jeden po drugim. Wielki to triumf jej umysłu i siły woli, żelaznego uporu i konsekwencji w wytrwałych, niemal nadludzkich wysiłkach, a także tej bezwzględnej, prawie z manią, graniczącej wewnętrznej potrzeby, by wszystko, co robi, robić najlepiej jak można. Przejawia się to na każdym kroku i w każdym zakresie. Postanowiwszy na przykład opanować wszechstronnie i gruntownie język francuski, póty pracuje nad swym słownikiem, ortografią, składnią i akcentem, póki nie wypleni wszelkich niedokładności i błędów, póki się nie wyzbędzie wszystkich słowiańskich wdzięków w sposobie mówienia. Jedynie tylko jej R pozostanie na zawsze niecałkiem francuskie, choć niezwykle ładne i harmonizujące z jej miękkim, trochę matowym głosem. Rezygnując z rzeczy nieraz najbardziej potrzebnych, Maria nie chce jednak zrezygnować z niektórych zbytków i szaleństw. Ze swoich 40 rubli na miesiąc urywa od czasu do czasu drobne sumki na bilet do teatru, na wycieczkę za miasto. Wraca wówczas do domu obładowana kwiatami, które potem rozweselają przez kilka dni jej pokoik. Ukochanie wsi i przyrody nigdy w niej nie przygasa. Wśród szarych murów miejskich czatuje na pierwsze liście wiosenne. Korzysta z każdej wolnej chwili, aby się wyrwać do ogrodu lub do lasu. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. To będzie 25. fragment naszej codziennej lektury. Jutro także przed południem. No a za 6,5 minuty w samo południe serwis informacyjny Trójki w serwisie m.in. o sytuacji epidemicznej nie tylko w Polsce, także w Czechach i w Finlandii. Do tego czasu SIN. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. People walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. Bye.